ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้มีความรักความเชิดชูบูชาพระศาสนาทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจักพึงมีในวันนี้ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่ากระจุกศรัทธาภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนาทบทวนอีกทีกระจุกศรัทธาภาวะความป่วยไข้ในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะมาทำความเข้าใจค่อยพูดค่อยจากันค่อยๆฟังกันไปยังไม่ต้องเชื่ออาตมาเลยก็ได้เพียงแต่เสนอให้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาทำนั้นสังคมของเราปัจจุบันนี้คล้ายๆว่าสังคมอยู่ในอาการป่วยศาสนาอยู่ในอาการเจ็บไข้กำลังรอคอยการเยียวยาการรักษาจะดีถ้าจะว่าเป็นแล้วพุทธศาสนาของเราเกิดมายาวนาน 2,530 กว่าปีหรือจะย้อนไปถึงพุทธกาลนู่นก็ตกเข้าไป 3,000 เกือบ600ปีพุทธศาสนาเกิดมานับว่าเก่าแก่พอสมควรในความเก่าแก่นี้ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าแก่เท่าเข้ามาพอสมควรแล้วมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บแทรกซ้อนนานาประการภูมิต้านทานก็อ่อนไหวอ่อนแอกำลังวังชาก็อ่อนล้าเป็นธรรมดาเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้สังคมเราเป็นอย่างไรเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายไว้ใจกันในสังคมไม่ได้ลูกเต้ากับพ่อแม่พูดกันนับวันจะไม่รู้เรื่องเอาไปเอามาในแวดวงศาสนาในแวดวงการบ้านการเมืองการปกครองสังคมโดยทั่วไปก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่น่าจะอบอุ่นใจมั่นใจเท่าที่ควรเมื่อกว่าสังคมนี้เจ็บไข้ศาสนานี้ได้ป่วยลงไปนั้นเรื่องที่จะนำมากล่าวก็คงจะไม่ผิดกาลเทศะเท่าที่ควรคือเรื่องภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนาอันเกิดพ้นมาจากเรื่องของศรัทธานี่เองจึงใช้คำว่ากระจุกศรัทธาภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนาคำว่ากระจุกกระจุกนี่ท่านอาจจะมีความสับสนไม่ค่อยจะเข้าใจบางท่านว่าอะไรกระจุกศรัทธากระจุกมันก็ตรงกันข้ามกับคำว่ากระจายถ้ากระจายแล้วมันก็กระจัดกระจายสเปรสออกไปส่วนกระจุกนั้นมันอยู่แห่งเดียวกระจุกอยู่รวมตัวกันอยู่ก็เหมือนกรณีที่กำลังยื้อยุดฉุดแย่งกันทางการเมืองเนี่ยพวกหนึ่งต้องการกระจายอำนาจให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่อีกพวกหนึ่งเห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะกระจายไปถึงนั่นควรจะกระจุกไว้ก่อน ระหว่างพวกกระจุกกับพวกกระจายนี่ก็เลยเกิดอาการขัดแย้งขึ้นมาก็เป็นโรคทางการเมืองชนิดหนึ่งคือขัดแย้งหนักเข้าตัวกระจุกที่ไม่กระจายนี่จะเกิดอาการอักเสบอักเสบในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันเรื่องศรัทธาถ้าหากศรัทธาของเรามีชนิดที่กระจุกไม่กระจายไม่กระจายไปสู่สงสู่รัตนตรัยจะไปกระจุกอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือตัวบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะเตรียมพบกับภาวะที่จะเกิดอาการอักเสบชนิดป่วยไข้ขึ้นมาเมื่อกระจุกแน่นเข้าไปนานๆเข้าในที่สุดอาจจะแตกกระจายด้วยการอักเสบบวมเป่งแล้วก็แตกกระจายหลังจากนั้นก็จะเกิดโรคอื่นลามปามอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ดูให้ดีๆนะสังเกตดูให้ดีๆในนี้อาตมารู้สึกว่ามันกำลังจะเป็นมะเร็งร้ายในวงการพระพุทธศาสนาอันเกิดมาจากศรัทธาที่มันกระจุกหรือในหนึ่งเรียกว่ามันเกิดวิปริตทางศรัทธาศรัทธาที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันไม่ใช่ศรัทธาของมหาชนวิกฤตเดี๋ยวนี้ผู้คนยิ่งมีศรัทธาถ้าจะว่าไปแล้วการให้ทานต่างๆการสร้างวัดสร้างวาพวกศาสนวัตถุในสร้างมาได้อย่างใหญ่โตแต่ในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆประดังประเดะกันออกมาทางองค์กรทางศาสนาทางคณะสงฆ์อย่างกรณีข่าวอื้อเฉาเกลียวกล่าวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์องค์แล้วองค์เล่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังทำให้มหาชนทั้งหลายวิตกไปว่าบัดนี้จะเกิดวิปริตทางศรัทธาเกิดวิกฤตทางศรัทธาแต่ความจริงศรัทธายังไม่วิกฤตแต่มันเป็นวิปริตทางศรัทธาทั้งหมดนี้เพราะเอาศรัทธาไปกระจุกรวมตัวไว้ที่คนใดคนหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เป็นศูนย์รวมเอาไว้ลงไหลกันเข้าไปมันก็เลยเป็นลักษณะที่เรียกว่าตาบอดนั่นทีนี้พอเกิดเรื่องเกิดราวไม่ดีไม่งามขึ้นมามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาโจดมาท่วงขึ้นมาทีนี้ศรัทธาที่กระจุกนี่ก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมาบวมเป่งครับเขม็งเกลียวขึ้นมาเขม็งเกลียวขึ้นมาในที่สุดเมื่อมีอธิกรณ์ทางพระสงฆ์ชำระสะสางไปมันก็ยังไม่เสร็จไม่สิ้นก็คาใจฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอคติฝ่ายที่มีศรัทธามากๆก็ออกมารับกันว่าเป็นไปไม่ได้แต่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่โจทก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังเอาไปแล้วในที่สุดฝ่ายที่มองดูอยู่กลางๆเห็นว่าไม่ชอบมาพากลตรงกลางความจริงความถูกต้องชัดเจนออกมาก่อนมาเลยมาพูดเรื่องนี้ควรจะจัดการให้มันโปร่งมันใสให้มันดีมันงามขึ้นมาให้บริสุทธิ์ฝ่ายที่ศรัทธากระจุกอยู่ก็มีแรงก็ออกมาต้านทานกันอย่างรุนแรงก็เลยเกิดระบาดไปสู่ทุกวงการมันเหมือนกับอยู่ดีๆแล้วในร่างกายมีต่อมอันหนึ่งขึ้นมาในร่างกายนะสมมุตินะในร่างกายของเราเนี่ยก็อยู่ดีๆอยู่ดีกินดีไปมาได้สะดวกสบายวันดีคืนดีก็เลยมีตุ่มอันหนึ่งขึ้นมามีต่อมขึ้นมาในลำคอหรือว่าในเนื้อในตัวต่อมแต่ตุ่มหนึ่งก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันเป็นต่อมอะไรขอให้หมอผ่าเสียนะจะได้เอาต่อมแกลนอันนี้ไปพิสูจน์ไปตรวจดูผลว่ามันเป็นเพราะอะไรพอเจ้าตัวยอมให้ผ่าปุ๊บลงไปตัดเอาต่อมเอาแกนผ่าตัดนั้นออกไปพิสูจน์แต่ว่าร่างกายสุดห่วงสุขภาพสุดทีนี้โรคอื่นก็ประดังประเดกันเข้ามาในที่สุดเรื่องเล็กๆก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่พอจะรู้ตัวว่ามันเป็นอะไรนี่คือมะเร็งกินต่อมน้ำเลี้ยงกินต่อมเลือดอะไรก็ว่าไปพอตัดปั๊บมะเร็งนี่ก็กระจายรักษาไม่หายก็ตายไปทีนี้ถ้าปล่อยต่อมกระจุกนั้นไว้ก็อยู่ไปได้รอวันที่มันจะอักเสบก็อาจจะนานหน่อยแต่ก็จะนานหน่อยทีนี้นานๆเข้ามันก็จะอักเสบแล้วก็จะกระจายอีกเหมือนกันแต่อาจจะนานหน่อยเหมือนกับในวงการพระพุทธศาสนาของเรา ถ้าสมมติว่ามีพระสงฆ์องค์เจ้ามีครูบาอาจารย์ที่คนเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีๆมีคนมาโจทย์มาทวงขึ้นมาว่าท่านเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์มีมนทินราคีข่าวท่านร้าวฉานท่านเป็นผู้สูญเสียพรหมจรรย์ซะแล้วและทีนี้ถ้าเฉยๆไปเสียเฉยๆไปถ้าสมมติว่าเป็นจริงถ้าสมมติว่าเราเป็นจริงก็ทำการวินิจฉัยกันพอวินิจฉัยแบบอคติให้มันเสร็จสิ้นลงไปเร็วๆกล่อมแกล้มลงไปเนี่ยเสร็จแล้วบริสุทธิ์โอเคถ้ามหาชนยอมรับแล้วมันก็เสร็จไปเรื่องก็เงียบก็หายไปท่านจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ยังจะอยู่ได้ในสภาวะนั้นความสั่นคลอนในทางศาสนานั้นก็ยังอยู่ในภาวะปกติก็อาจจะคิดว่าบุคคลเราอื่นหาเรื่องหาราวแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพิจารณากันขึ้นมามีโจทย์มีอะไรขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยจำเป็นจะต้องวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยไม่ดีวินิจฉัยไม่ดีก็เกิดการเรียกร้องขึ้นมาในที่สุดมหาชนค้างคาใจพอเกิดการเรียกร้องขึ้นมาข่าวสารข้อมูลในยุคอินฟอร์เมชันเอจเนี่ยมันก็กระจายทั้งทางหนังสือพิมพ์ทั้งทางสื่อมวลชนอื่นๆเมื่อกระจายแล้วก็รู้กันทุกหย่อมหญ้าที่เขาเรียกว่ายุคโลกาณุวัตรหมุนไปตามโลกที่ไม่มีพรหมแดนความเจริญทางเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเนี่ยจะเกิดอาการอักเสบเหมือนกับว่าไปกระทำให้มันแตกกระจายถ้าต่อมนั้นเป็นต่อมมะเร็งที่กินในน้ำเหลืองถ้าตัดออกไปนี่กระจายเลยก็ยิ่งตายไวเข้าไปกว่าเก่าความเสื่อมโทรมอะไรต่างๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาคนนั้นก็ตายไปแต่ในความตายไปนั้นก็ได้ข้อเท็จจริงว่ามันคือมะเร็งร้ายต่อไปก็หาวิธีการแก้ไขที่ถูกที่ควรสำหรับคนอื่นๆต่อไปถ้าอย่างนี้ก็อยู่ในลักษณะหนึ่งที่ถ้ามันเป็นต่อมเป็นแกลนมันกระจุกขึ้นมาเนี่ยระวังให้ดีว่าจะจัดการกับต่อมอันนี้ได้อย่างไรจะจัดการอย่างไรดีๆปัญหานี้แหละเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบันยุคกระจุกศรัทธาพระพุทธเจ้าของเราท่านบัญญัติพระวินัยข้อเล็กข้อน้อยไว้ละเอียดยิบท่านมองการไกลมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกท่านมองถึงความตั้งอยู่แห่งพระศาสนาแห่งพระศาสนธรรมมองถึงความพาสุขเกื้อกูลแก่มหาชนแก่โลกเมื่อยังมีศรัทธาที่มีต่อพระศาสนาพระศาสนายังมีคุณธรรมอันบริสุทธิ์มีบุคคลอันบริสุทธิ์มองไปถึงผู้มีศีลมีธรรมที่ดีงามจะอยู่เย็นเป็นสุขมองไปถึงการขจัดผู้ที่มีบาปกรรมอันรามกศีลธรรมอันเลวสามออกไปทุมมังกุงนังปุคลานังเปสลานังพิกขูนังศีลานังพาสุขหาหลายะกำราผู้เกิดอยากเพื่อความเป็นอยู่อย่างพาสุขของผู้มีศีลเป็นที่รักก็เลยพระวินัยของท่านก็เลยออกมาอย่างถี่ยิบอย่างกรณีป้องกันกระจุกศรัทธาเนี่ยท่านห้ามไว้ชัดที่สุอวดอุตริมนุสธรรมธรรมอันจริงที่มนุษย์ธรรมดาสามัญไม่มีพวกอิทธิฤทธิ์อิทธิปฏิหารเมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนถ้าภิกษุไม่มีจริงแกล้งอวดด้วยเล่ห์ในมายาสาไทยใดๆก็ตามถือว่าตายแล้วจากศาสนาล้มละลายปราชิโกโฮเตสังวาโซเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วไม่มีสังวาจะร่วมกับใครไม่ได้อาทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้นั้นมีฤทธิ์มีเดชจริงๆก็ยังต้องห้ามอยู่ดีๆห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันคืออวดกับคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ปวดเป็นผ่าอยู่ด้วยกันในสังวัตรมันจะเกิดอาการกระจุกศรัทธาเรื่องของเรื่องถ้าใครอวดแม้มีจริงกับคนทั่วไปก็ต้องปรับอบัติปาจิตติฟังให้ดีว่ามีจริงแล้วน่าจะอวดได้แต่ท่านไม่ให้อวดเลยเพราะว่าคืนอวดไปปั๊บมันจะทำให้ศรัทธาของมหาชนที่ยังไม่มีปัญญาลึกซึ้งในศาสนาเพราะศาสนานี้มุ่งเน้นไปที่ปัญญาปัญญุตราวิมุตติสาลาอมโตคถานิพานะปริโยสานาพุทธศาสนานี้มีปัญญาเป็นยอดและก็มีการยั่งลงมีแก่นมีสารคือความหลุดพ้นจากภาวะครอบงำ จากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มีความไม่ตายเป็นที่อย่างลงอมตโตคถายังลงสู่ความไม่ตายหมายว่าจิตใจนี้จะไม่ยังลงไปกับความยินดีเพื่อความยินร้ายจะตายไปไม่ยังลงกับความยินร้ายเพื่อความยินดีจะตายไปอยู่ระหว่างกลางๆทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบวกทั้งลบไม่ให้บวกเกิดขึ้นเพื่อให้ลบมันตายไปไม่ให้ลบเกิดขึ้นมาเพื่อบวกแก่ตายไปมันก็เลยอยู่ที่กลางๆไม่มีบวกมีลบเป็นศูนย์ที่เรียกว่าสุญญตาสุญญตาอันนี้เป็นแก่นเรียกว่าวิมุตติศาลามีแก่นสารคือความหลุดพ้นจนไปอยู่กลางๆอมตโตคถายังลงสู่อมตะคือความไม่ตายอะไรเกิดขึ้นดีใจเกิดขึ้นเสียใจมันจะตายถ้าเสียใจเกิดขึ้นดีใจมันจะตายถ้าไม่เกิดขึ้นเลยทั้งสองอันก็ไม่มีอันไหนเกิดอันไหนตายก็เลยนิพพานปริโยสานาหะสิ้นสุปริโยสานลงที่ความดับเย็นดับเย็นดับเย็นแห่งเวทนาแห่งอุปทานทั้งหลายพุทธศาสนาเน้นไปตรงนู้นที่นี่ถ้าหากว่าเราจะนำพระหูชนของเราเข้าสู่ศาสนาก็เน้นไปสู่ปัญญาถ้าเขายังไม่มีปัญญาก็อาศัยศรัทธาดังกล่าวแล้วศรัทธาเป็นตัวเชื่อมเป็นสะพานเป็นข้าวปลูกเป็นข้าวพืชศรัทธาพิชังศรัทธาเป็นพืชเป็นเผ่าเป็นพันธุ์เป็นเมล็ดแต่ไม่ใช่หยุดอยู่อย่างแค่นั้นถ้าคืนหยุดอยู่อย่างแค่นั้นก็จะมีการครอบงำให้คนหลงเชื่อแสดงฤทธิ์แสดงเดชก็เพื่อจะนำเข้าไปสู่ปัญญาถ้าเขาเลื่อมใสแล้วก็รีบชักจูงเข้าสู่ปัญญาแล้วก็ปลดปล่อยเขาออกจากสิ่งที่เขาเกาะยึดติดยึดอยู่อันที่เขาติดยึดอยู่ตรงนั้นเนี่ย ธรรมดาคนเราก็เหมือนไม้มากหลากหลายเดินทางกันจากคนละจุดเราต้องการจะดึงเข้ามาสู่ถนนสายใหม่คืออริยมรรคมีองค์8เราจะต้องเดินเข้าไปไปชักชวนไปชักจูงไปดึงเข้ามาสู่ถนนเส้นนี้เพราะเขาเดินทางอยู่เส้นอื่นมันไม่ถูกทางแต่นี้เขายังติดอันใดอันหนึ่งแล้วก็ดึงมาทั้งพวงที่เขาติดนั้นดึงมาถึงเส้นทางใหญ่ก็แกะเขาออกจากสิ่งที่เขาติดและให้เขาเดินไปอย่างอิสระในเส้นทางที่จะไม่ลุ่มหลงต่อไปแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็เลยเป็นห่วงภิกษุวัดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันคฤหัสถ์ทั่วไปอันปรับอบัติปจิตตีเพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการแปรจุกศรัทธาเมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสแล้วเขาก็จะมอบหัวใจศรัทธาเห็นท่านเป็นเทพพระเจ้าท่านเป็นผู้ให้ผู้โปรดผู้จะอธิษฐานดานดลอะไรให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเขาไม่ต้องทำอะไรเขาก็แห่แหนก้มกราบนอบไหวอยู่ตรงนั้นก็เลยเถิดลงไปอีกไม่มีการปฏิบัติไปกระจุกติดอยู่ที่ศรัทธาเพราะเหตุนั้นท่านไม่ให้แสดงถ้าเกิดแสดงแล้วเขาติดเขาก็จะมากระจุกศรัทธามองข้ามพระสงฆ์องค์เจ้าองค์อื่นที่กำลังอยู่ในปฏิปทาอันดีอันงามเห็นท่านองค์นี้เท่านั้นเป็นตัวแทนเป็นศาสนาหรืออาจจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าในยุคนี้เลยก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่องค์อื่นก็ไม่มีใครดีก็เลยมองข้ามทีนี้ถ้าเกิดว่าแสดงฤทธิ์แสดงเดชไปแม้มีจริงคนที่เขาไม่เชื่อเพราะคนที่มันจะไม่เชื่อแสดงอย่างไรมันก็ไม่เชื่อมันหาว่าเล่นกลไปพ้องกับมนมณิกาคันธารีทั้งที่มีจริงมันกลับไม่เชื่อกลับดูถูกเหยียดหยามดูแคลนว่าศาสนานี้มีแต่นักมายากลเล่นกลมันก็จะทำให้เขาเตลิดเปิดเปิงไกลห่างจากเหตุจากผลจากสติปัญญาชั่วทั้งสองทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อทั้งผู้เชื่อก็ยุติการปฏิบัติลงหวังว่าท่านผู้วิเศษนี้จะเป็นผู้ช่วยเหลือเขาได้ท่านก็เลยปรับอาบัติไม่ให้เขากระจุกศรัทธาให้เขากระจายศรัทธาไปสู่พระรัตนตรัยสู่สงฆ์องค์อื่นคณะอื่นกลุ่มอื่นด้วยไม่ใช่ติดอยู่ที่องค์นี้คณะนี้กลุ่มนี้ถ้ากระจุกศรัทธาแล้วนานๆเข้ามันจะเกิดอาการอักเสบดังกล่าวแล้วทีนี้เราก็มองกันต่อไปว่าภาวะปัจจุบันนี้ภาวะกระจุกศรัทธาเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อมใสบางแห่งทำทุกอย่างเพื่อความเคารพเพื่อความเลื่อมใสเพื่อความศรัทธา สร้างตนเองให้เป็นพรีเซนเตอร์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจทั้งหมดแล้วสร้างตนเองให้โดดเด่นดังกรณีที่ไปแสดงธรรมที่ไหนก็มีแต่คนถามจนไม่อยากตอบจนไม่รู้จะตอบอย่างไรแล้วก็ต้องมาตอบคำเก่ากรณีที่พระเดินไปเหยียบผ้าขาวที่เขาปูไว้ให้จะเป็นการกระทำที่ถูกต้องไหมโยมเขาเลื่อมใสศรัทธาไม่น่าจะมีความผิดบางพวกก็บอกว่าน่าจะไม่ถูกต้องเหมือนกับสร้างตนเองให้โดดเด่นให้ยึดติดอะไรต่างๆทำให้เขาหลงไหลงมงายบางคนก็ถามว่าการที่เอาผ้าขาวไปปูให้พระเหยียบแล้วเอามาไว้กราบไหว้บูชาถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ถือว่าจะเป็นการกระทำที่เรียกว่าศีลพัตตปรมาสไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งในยุคข่าวสารข้อมูลที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันเพื่อเราจะได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ภาวะกระจุกศรัทธามันเกิดขึ้นไม่กระจายพระพุทธเจ้าท่านมุ่งให้เรานี้ช่วยกันกระจายศรัทธาต่อหมู่สงฆ์สงฆ์นี้จะดีจะชั่วเราอย่าไปเอาตัวบุคคลเอาสงฆ์ทั้งหมดในทางพุทธศาสนาถือว่าถ้ามีพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งมีความสามารถปราดเปรื่องขึ้นมามีผู้คนเคารพเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาด้วยการกระทําด้วยคําสั่งสอนของท่านถือว่าเป็นความสําเร็จของคณะสงฆ์ไปด้วยและตัวของท่านบุญนั้นก็ถือว่านี่เป็นความสําเร็จของสงฆ์คณะสงฆ์หนึ่งในพระรัตนตรัยไม่ใช่เป็นความสําเร็จของเราสิ่งที่เราพูดไปนั้นเป็นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราให้ความสำเร็จนี้เป็นคอนทริบิวชั่นแก่หมู่สงฆ์แต่ไม่ใช่อยู่ในหมู่เรากลุ่มเราคณะเราแต่ถ้าหากว่าความสำเร็จที่คนเคารพเลื่อมใสกราบไหว้หลั่งไหลมาถวายลาภสักการะจนล้นเหลือเฟือมันถือหลงลุ่มหลงว่าเป็นผลสำเร็จของเรากลุ่มเราคณะเราก็เลยเป็นเหตุให้กลุ่มนี้คณะนี้กระจุกศรัทธาไว้ตรงนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์สะดวกสบายเอ็มมีพีมันในขณะเดียวกันสงกลุ่มอื่นคณะอื่นหมู่อื่นภิกษุองค์อื่นกำลังสูบโสมหลงสงหมู่ใหญ่กำลังสูบโสมหลงแต่เรากำลังอ้วนท้วนสมบูรณ์ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้กระจายศรัทธามันเป็นการกระจุกศรัทธาที่นี่ตัวเราจะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตลอดไม่ได้เดี๋ยวก็ล่วงลับดับไปล้มหายตายไปศาสนาไม่ได้ติดไว้อยู่ที่เราองค์เดียวอยู่ที่คณะเราอยู่ที่กลุ่มเราตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาครูบาอาจารย์อื่นก็สืบทอดมาถึงเราแม้จะไม่มีเราเลยพุทธศาสนาก็ยังมีอย่างนี้เพราะนั้นเวลาใดพระสงฆ์ผู้ใดมีความรู้ความสามารถปราดเปรื่องมีความสำเร็จอิทธิฤทธิ์อภิดิหารสั่งสอนคนให้ดีให้งามคนเคารพกราบไหว้เมื่อนั้นจะต้องกระจายความเริ่มใสศรัทธาและสิ่งเหล่านั้นให้ถือว่าเป็นความสำเร็จของคณะสงฆ์หนึ่งในรัตนตรัยไม่ใช่ของเราองค์เดียวทีนี้ต้องมาคิดอีกมุมกับว่าเวลาใดพระภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งทำให้เสื่อมเสียลงไปมันไม่เสื่อมเสียแต่ท่านองค์นั้นมันก็เสื่อมเสียหมดดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้ถ้าเวลาจะดีจะงามขึ้นมาเนี่ยเรามักจะประจุกอยู่ที่กลุ่มเดียวหมู่เดียวคณะเดียวองเดียวองเอิงก่องทุกอย่างลำบากขาดแขนญาติโยมก็ไม่สนใจไม่มองไม่ทู่ไม่แหลกกันเลยผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมดีๆยังมีอีกเยอะในประเทศไทยแต่เราก็ไปกระจุกศรัทธาไว้ที่พระอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งไว้เสียอย่างนี้พอท่านองค์นั้นเป็นอะไรไปล้มละลายตายไปหรือพ่ายแพ้ต้องอาบัติปราชิกไปอย่างนี้ก็ตีโพยตีพายกระจายความผิดหวังไปทั่วทั้งสังคมณฑลแม้แต่ท่านผู้นี้ดีงามขนาดนี้ก็ยังต้องเป็นอย่างนี้แล้วองค์อื่นจะมีองค์ไหนเหลือในโลกนี้นั่นเห็นไหมภาวะกระจุกศรัทธาเกิดอักเสบขึ้นมาเป็นความป่วยไข้ของพุทธศาสนาถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกงูปริปันนามัชฌิมานิกายเล่มที่14ทักขิณาวิพังคสูตรดูเหมือนจะเป็นสูตรสุดท้ายในพระไตรปิฎกเล่มนี้ถ้าหากจำไม่ผิดพระนางประชาบดีโคตมีได้นำผ้าไหมซึ่งทอเองด้วยมือแม้พระนางจะเป็นอัคคมเหสีเป็นพระราชินีแห่งแคว้นสกะแห่งกรุงกบิลพัทเป็นพระมารดาผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าเรามาเจ้าชายเทศธรรมมา พระนางย่อมมีอำนาจมีพิสิทธิอิทธิพลอำนาจวาสนาจะใช้ใครทอใครต่ำเอากี่ร้อยกี่พันผืนก็ได้แต่นางไม่เอานางมีศรัทธามากต้องการทำเองทุกอย่างเริ่มตั้งแต่กลอไหมปั่นไหมอะไรขึ้นมาจนมาทอเป็นผืนผ้าแล้วก็เอามาถวายพระพุทธเจ้าผ้าผืนนี้หม่อมฉันได้กระทำมาเองด้วยพระหัตถ์ด้วยมือขอพระผู้มีภาคเจ้าจงบริโภคใช้สอยหม่อมฉันปรารถนาบุญปรารถนาสวรรค์พระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นว่านี่สถามันกระจุกมันมากระจุกอยู่ที่ตัวของท่านแล้วภิกษุอื่นองค์อื่นสงฆ์ทั้งหลายจักอย่างอยู่แม้ตัวท่านไม่นานนักก็จะตายไปผู้จะสืบทอดศาสนาอย่างไม่อีกเขาควรจะต้องกระจายสถานี้ออกไปท่านไม่รับพอไม่รับนางนี้ก็โกรธแทนร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายต้องไปขอร้องพระอานนท์ให้มาช่วยพูดช่วยจ่าพระอานนท์ในฐานะเป็นลูกเป็นล้านเป็นผู้ใกล้ชิดพุทธเจ้าอีกด้วยเล่าเรื่องความจริงให้ฟังพระอานนท์ก็ช่วยกันโกรธเรียกว่าโกรธช่วยกันกับพระนางประชาบดีมาต่อว่าต่อขานพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใจจืดใจดำไม่อยากให้ได้บุญแต่อยากให้ได้บุญมากยิ่งกว่านั้นเราไม่กล่าวว่าการถวายเฉพาะบุคคลปฏิปุคลิกฐานนี้จะมีอานิสงส์ยิ่งกว่าสังฆทานและท่านก็แจกแกงการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานธรรมดามีผลเป็นร้อยให้ทานแก่ปุถุชนผู้ไม่มีศีลยังมีผลเป็นพันให้แก่กัลยาณชนมีผลเป็นหมื่นให้แก่นักบวชนอกศาสนาผู้บรรเทาราคะลงผู้สงบราคะคำว่าผู้สงบราคะเนี่ยนักบวชนอกศาสนาผู้สงบราคะเนี่ยจะต้องเข้าใจนะว่าไม่ได้หมายความว่านักบวชนอกพุทธศาสนานั้นเขาเป็นพระอริยเจ้าต่อหลานสงบราคะก็หมายความว่านักบวชนอกศาสนาในสมัยพุทธเจ้าของเรามีผู้เจริญสมาธิได้ฌานสมาบัติฌานสมาบัตินักบวชนอกศาสนามีนะมีฤทธิ์มีเดชเหาะเดินอากาศแต่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าขั้นโสดาบันอย่าลืมว่าผู้วิเศษทั้งหลายกับอริยบุคคลคนละอันกันนะคนละอันกันนะญาติโยมอย่าพากันหลงเชื่อผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชแล้วเป็นพระอริยเจ้านะพระอริยเจ้ากับผู้วิเศษคนละอันอริยเจ้าอาจจะไม่มีฤทธิ์มีเดชผู้วิเศษอาจจะมีฤทธิ์มีเดชทุกอย่างแต่กิเลสก็ท่วมหัวการแสดงตัวการเป็นอยู่อะไรต่างๆก็บอกยี่ห้ออยู่ดอกที่นี่ท่านบอกว่าให้ทางแก่นักบวชนอกศาสนาผู้สงบราคะได้แล้วก็มีพ้นเป็นหมื่นให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ปุถุชนในศาสนาผู้ที่ดำเนินตามมรรคปฏิปทาอยู่ก็มีพ้นเป็นแสนให้ทานแก่พระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีงามในโสดาปฏิมรรคอย่างนี้มีพ้นนับประมาณไม่ได้ไล่ไปให้ทานแก่พระสงฆ์ทั่วไปร้อยองค์พันองค์ได้ผลมากแต่ก็ไม่ได้เท่ากับให้ทานแก่โสดาบันครั้งเดียวให้ทานโสดาบันเป็นร้อยเป็นพันไม่เท่าสกิทาคามีองค์หนึ่งให้ทานแก่สกิทาคามีเป็นร้อยเป็นพันไม่เท่าอนาคามีองค์หนึ่งให้ทานแก่อนาคามีองค์เป็นร้อยเป็นพันไม่ได้ผลเท่ากับพระอรหันต์องค์หนึ่งให้ทานแก่พระอรหันต์เป็นร้อยเป็นพันไม่ได้ผลเท่ากับพระเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งให้ทานแก่พระเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้ผลเป็นร้อยเป็นพันให้ทานเป็นร้อยเป็นพันองค์สู้ให้แก่พุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทานแก่ท่านได้ผลมากเป็นร้อยองค์พันองค์ก็ยังสู้ให้ทานแก่สงฆ์ทั้งหมดสังฆทานไม่ได้นั่นคือความหมายแห่งการกระจายศรัทธาไม่ใช่กระจุกศรัทธานั่นก็ไม่เข้าใจอยู่ดีๆพระอานนท์ก็ถามว่าถ้าเกิดว่าให้ทานแก่พระที่ไม่มีศีลมีธรรมล่ะจะได้บุญไหมจะได้บุญหรือไม่ก็เลยถามอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกว่าได้ในอนาคตนู้นมันยังจะมีพระที่ไม่มีศีลมีธรรมแต่คนเขาจะทำบุญภวิสันติโคบนานันทานาคตมัทานังโคตรพุโนกาสาวกันธาตุสีลาปาปธรรมาเตสุทุสีเลสุสังคังอุทิสทานังสันติตถาปหังอนันทะสังฆตังทักขินังอสังเคยยังอัปปะเมยังวัฏามินะเตววาหังอานันทะเกนะจิปริยาเยนะสังฆตายะทักขินายะปฏิปุคลิกทานังมหัพภละตะลังวัฏามิท่านว่าอย่างนี้ดูก่อนอานนท์ ก่อนในอนาคตจะมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันลามกคนทั้งหลายจักถวายทานได้เฉพาะสงฆ์เหล่านั้นดูก่อนอานนท์ถ้ากินอาหารที่ถึงแล้วในสงฆ์ผู้ทุศีลเลวสามในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวทักขินาทาน